Op een goede dag sprak moeder Geit tot haar 7 kinderen. Jongens, ik moet even een boodschap gaan doen. Jullie blijven dus alleen thuis en denk er goed om. Let erop dat de boze wolf niet komt. En laat hem vooral niet binnen, want anders eet hij jullie op. De 7 geitjes beloofden hun moeder goed op te letten. Toen moeder Geit een poosje weg was, werd er aan de deur geklopt. En een van de geitjes riep: Wie is daar? Ik ben het, lieve kinderen. Doe maar open, ik ben jullie mama. Maar aan de zware stem hoorden de geitjes dat het hun moeder niet was, maar de wolf. We doen lekker toch niet open. We horen wel dat jij onze moeder niet bent, maar de wolf. Toen ging de wolf naar het dorp, kocht een stuk krijt en at dat op. Dan kreeg hij een hoge stem en leek net op een geitje. Doen jullie eens open, lieve kinderen. Ik ben het, jullie moeder. Maar de wolf wist niet dat de geitjes zijn poten konden zien. En dat waren lelijke zwarte poten. Nee, we zien toch je zwarte poten. Jij bent onze moeder niet, want die heeft mooie witte poten. Maak jij maar gauw dat je wegkomt, lelijke wolf. Potje met wormen, dacht de wolf kwaad. Daaraan heb ik niet gedacht. Maar wacht eens, daar verzin ik wel iets op. Toen liep hij naar de bakker en zei: Ach bakker, ik heb mijn poten pijn gedaan. Wil je er niet wat meel op doen? Oei, oei, wat doen me die poten zeer. De bakker deed wat de wolf aan hem vroeg. Heel voorzichtig liep de wolf weer naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur. Jullie moeder is thuisgekomen, lieve kinderen. Doe eens vlug open. Maar de geitjes geloofden het toch niet helemaal. En een van de geitjes, die erg pinter was, riep: Laat ons eerst je poten eens zien, anders geloven we je niet. De wolf liep door een spleetje van de deur zijn poten zien en ja hoor, nu dachten de geitjes dat het hun moeder was en ze deden de deur open. De wolf rende naar binnen en de geitjes die de wolf zagen probeerden zich zo vlug mogelijk te verstoppen in de kamer. Eén sprong onder de tafel, het andere dook onder de kussens van het bed, het derde verstopte zich in de kachel die gelukkig niet aan was, het vierde geitje ging in de wastafel zitten, het vijfde in de keukenkast en het zesde in de prullenmand. En het 7e geitje sprong vlug in de grote klok en klapte het deurtje dicht. Maar de wolf vond ze allemaal en slokte ze achter elkaar op. Alleen het 7e geitje in de klok vond hij niets. De wolf had zich dik en rond gegeten en liep naar buiten en viel onder een boom in slaap. Toen moeder Geit thuis kwam en de deur open zag staan, schrok ze vreselijk. Ze huilde toen ze in het huisje al die rommel zag. Nou heeft die boze wolf al mijn geitjes opgegeten. Maar daar hoorde ze iets. Het deurtje van de grote klok ging open en het 7e geitje kwam tevoorschijn. Hij vertelde alles aan zijn moeder. En ja hoor, ze konden de wolf buiten horen snurken. Moeder Geit wist meteen hoe ze haar kindertjes nog redden kon. Ze liep voorzichtig naar de wolf toe en knipte met de schaar zijn buik open. De 6 geitjes sprongen levend en gezond tevoorschijn. En wat waren ze blij. Oef, wat was het benauwd in die buik. Maar moeder deed: Sst, maak de wolf niet wakker. Moeder Geit deed nu stenen in de buik van de wolf en naaide die toen weer netjes dicht. Toen maakten ze allemaal dat ze wegkwamen en sloten zich in hun huisje op. Daar werd de wolf wakker en rekte zich eens heerlijk uit en dacht: Ik ga eens naar de bron om te drinken. Wat heb ik een dorst. Hij vond wel dat die geitjes erg zwaar op zijn maag lagen. Of had hij misschien te gulzig gegeten? Hij voelde zich helemaal niet zo lekker. Dan maar vlug wat drinken, daar knapte hij vast van op. Toen de wolf bij de bron kwam en zich vooroverboog om te drinken, rolde al de stenen in zijn buik naar voren. En de wolf werd zo zwaar dat hij voorover kukelde en zomaar in het water van de bron viel. Door de stenen zonk hij met één naar beneden en nooit heeft iemand hem nog gezien. Zo konden moeder Geit en haar kindertjes weer gerust zijn, want er was nu geen boze wolf meer in de buurt die hen nog kon plagen of opeten. Er was eens een koning die machtig en erg rijk was. Zijn vrouw was trouw en mooi. Ze hadden maar één lieve dochter waar ze zeer trots op waren. De koning woonde in een prachtig paleis, waarin het gewoon wemelde van hovelingen en lakeien. In de koninklijke stallen stonden grote en kleine paarden die met gouddraad geborduurde zadeldekken droegen. Maar het beste plaatsje in de stal werd ingenomen door een ezel met lange oren. En dit goede ezeltje had wel verdiend dat hij zo werd behandeld, want hij wierp nooit gewone mest uit, maar altijd glanzende goudstukken die men 's morgens gewoon maar hoefde op te rapen. Op een dag werd de koningin ziek en niemand kon haar helpen. De koningin, die wist dat ze zou sterven, zei tegen de koning dat hij alleen maar mocht hertrouwen met een vrouw die nog mooier en nog liever was dan zij. De koning beloofde het haar en de volgende dag stierf de koningin in zijn armen. Een paar maanden later keek de koning alweer uit naar een nieuwe vrouw. Maar dit was zo eenvoudig niet. In het hele land was geen mooiere en lievere vrouw te vinden als de koningin was geweest. Spoedig kwam hij op de gedachte om dan maar met zijn eigen dochter te trouwen. Maar de jonge prinses was erg bedroefd toen ze van het plan van haar vader hoorde. En ze huilde tranen met tuiten. Ze klaagde haar leed bij haar peettante, die in een klein torenkamertje van het paleis woonde. Haar peettante zei: je kunt weigeren zonder je vader tegen te spreken of ruzie met hem te maken. Je moet tegen hem zeggen dat voor je zijn wens vervult, hij een wens voor jou moet vervullen. Je moet hem om een jurk vragen in de kleur van zilver. Deze wens zal je vader ondanks zijn rijkdom en al zijn macht niet kunnen vervullen. De prinses legde dit aan haar vader voor. Maar nauwelijks was de tweede dag aangebroken of de kleermakers brachten de japon al in het paleis. De prinses was erg bedroefd en haar tante gaf haar de raad nog een jurk te wensen. Maar nu van zuiver goud. En precies op de dag af was ook dit kostbare gewaad klaar. Als derde wens vroeg de prinses het vel van de wonderezel. Die wens zou de koning vast niet vervullen, want aan de ezel dankte hij al zijn rijkdom. Maar de koning was dadelijk bereid om ook deze wens in vervulling te laten gaan. Zonder aarzeling liet hij de kostbare ezel slachten en gaf toen de prinses het vel. De koningsdochter schrok vreselijk en ontvluchtte stilletjes het paleis. Een kist met haar prachtige jurken en het ezelsvel nam ze mee. De koning liet het hele land doorzoeken, maar van de prinses was nergens meer een spoortje te ontdekken. Intussen trok de prinses steeds verder. Ze had haar knappe gezichtje onder een dikke laag zwarte stof verborgen en had zich gehuld in het ezelsvel. En iedereen noemde haar voortaan ezelsvel. Eindelijk kreeg ze onderdak bij een boer, waar ze als varkenshoedster mocht werken. Ze kreeg in de hoeve een klein kamertje waar ze zich kon terugtrekken. Zondag sloot ze zich in haar kamertje op, waste zich eerst en haalde dan de kist met kleren tevoorschijn. Voor de grote spiegel trok de prinses tevreden dan eerst haar zilveren jurk aan en daarna het gouden gewaad. Dit schonk haar veel plezier. Op deze grote boerderij, die aan een andere koning toebehoorde, stonden 10 grote volières met allerlei prachtige vogels. En vaak kwam de zoon van de koning naar de boerderij om de mooie vogels te bekijken. Op een dag slenterde de prins op de koninklijke boerderij rond. En plotseling zag hij iets glinsteren in het zand, bij de varkenskooi. Hij pakte het op en zag dat het een prachtig gouden ringetje was. De prins nam het mee naar het paleis en verkondigde dat hij alleen wilde trouwen met het meisje aan wie vinger het ringetje paste. Onmiddellijk werd er in het hele land naarstig gezocht naar het meisje dat de vrouw van de kroonprins zou worden. De proef begon eerst bij de prinsessen, daarna bij de jonge edelvrouwen, doch zij staken alle tevergeefs hun vingers op. Ook de naaisters en borduursters, die vaak fijne handen hebben, kwamen tevergeefs. Ten slotte werden zelfs de keukenmeiden, spoelmeisjes, waterdraagsters en ganzenhoedsters opgeroepen om de ring te passen. Eindelijk was men aan het slot van de passerij gekomen. Er was nu nog maar 1 meisje in het hele land dat het ringetje nog niet had gepast. Ezelsvel werd gehaald. Er stak van onder het zwarte vel een klein handje uit, dat erg teer en fijn was. De ring gleed welhaast vanzelf over het slanke vingertje en zat als gegoten. Het hele hof stond sprakeloos van verbazing. Ezelsvel vroeg even tijd om een andere jurk aan te trekken voor ze naar de koning zou gebracht worden. En toen Ezelsvel weer terugkeerde, stonden de hovelingen opnieuw stom van verbazing. Want met deze vorstelijke verschijning konden de hofdames, die toch al heel mooi waren, zich niet meten. dadelijk werd het huwelijk van de prins en de prinses voorbereid. En de vader van de prinses, die ook was uitgenodigd, huilde van blijdschap toen hij zijn dochter weer zag. Ook de peettante van de prinses kwam en zij vertelde de prins het hele verhaal van Ezelsvel. Kleermaker die 3 zonen had en maar 1 geit. Omdat de geit melk voor het hele gezin moest geven, kreeg hij goed voer en werd hij elke dag naar de wei gebracht. De 3 zonen deden dat om de beurt. Eens bracht de oudste zoon de geit naar een wei waar de allerfijnste kruiden groeiden en liet hem daar grazen. Toen het 's avonds tijd werd om naar huis te gaan, vroeg hij: geitje, heb je genoeg gehad? Waarop de geit antwoordde: ik lust niet meer 1 enkel blad. Ik heb echt wel genoeg gehad. Thuis ging de oude kleermaker nog even naar de stal om zich ervan te overtuigen dat de geit door zijn oudste zoon goed was verzorgd. Hij vroeg: geitje, heb je genoeg gehad? En de geit zei: mijn maag is leeg zoals vanmorgen. Uw zoon wou niet voor eten zorgen. Toen de kleermaker dit hoorde, ontstak hij in grote woede. Hij rende zijn huis binnen, pakte de ellemaat en sloeg daarmee zijn oudste zoon het huis uit. Nu was de tweede zoon aan de beurt om de geit naar de wei te brengen. Nadat de geit de hele dag het heerlijkste gras had gegeten, vroeg de zoon 's avonds: geitje, heb je genoeg gehad? En de geit antwoordde weer: ik lust niet meer 1 enkel blad. Ik heb echt wel genoeg gehad. Maar toen de kleermaker aan de geit vroeg of ze echt wel genoeg gegeten had, loog ze weer en zei: mijn maag is leeg zoals vanmorgen. Uw zoon wou niet voor eten zorgen. Daarop werd de kleermaker nog woedender dan hij de vorige dag was en hij joeg ook zijn tweede zoon het huis uit. Ook de derde zoon, die de geit de volgende dag naar het weiland moest brengen, verging het niet beter. Want toen de geit, die de hele dag lekker had gegeten, 's avonds door de kleermaker werd gevraagd of ze genoeg had gekregen, antwoordde ze weer: mijn maag is leeg zoals vanmorgen. Uw zoon wou niet voor eten zorgen. In grote toeren sloeg toen de kleermaker zijn derde en laatste zoon met de ellemaat het huis uit. Nu was de oude kleermaker dus alleen en moest hij de geit zelf naar het weiland brengen. Het beest sprong heen en weer en at het lekkerste wat het maar kon vinden. Toen de kleermaker 's avonds voor alle zekerheid nog even vroeg of de geit lekker had gegeten, antwoordde die tot zijn verbazing: mijn maag is leeg zoals vanmorgen, want u wou niet voor eten zorgen. Nou, toen begreep de kleermaker dat het valse beest al door gelogen had. Hij pakte zijn scheermes, zeepte de geit van onder tot bovenin en schoor het gemene dier helemaal kaal. Daarna pakte hij zijn zweep en gaf de geit zo'n pak rammel dat hij wegvluchtte en nooit meer ergens gezien werd. Maar de 3 zoons waren weg en de oude man moest alleen achterblijven. De oudste zoon was bij een timmerman terechtgekomen en toen hij daar 3 jaar had gewerkt en zijn leertijd voorbij was, wilde hij vertrekken. Als dank voor al het werk schonk zijn baas hem toen een tafeltje dat van gewoon hout was gemaakt, maar dat 1 bijzondere eigenschap had. Als men het neerzette en zei: tafeltje, dekje, dan was het goede tafeltje ineens gedekt met een wit tafellaken en stond het vol met gekookte en gebraden spijzen en een grote fles wijn. En als men een schaal had leeggegeten, stond er onmiddellijk weer een volle. Na een paar weken kwam de timmerman in een herberg die vol gasten zat. Ze nodigden hem uit aan hun tafel te komen zitten, maar hij zette rustig zijn eigen tafeltje neer, riep: tafeltje, dekje. En de gasten, die hun ogen niet konden geloven, zagen dat het tafeltje vol met het heerlijkste eten en de lekkerste wijn stond. De waard, die dit natuurlijk ook gezien had, dacht bij zichzelf: wel, wel, zo'n kok zou ik best kunnen gebruiken. En 's nachts, toen de jonge timmerman sliep, pakte hij het tafeltje weg en zette er eentje voor in de plaats dat er net zo uitzag. De volgende dag ging de jonge timmerman niets vermoedend op weg. En tegen de middag kwam hij bij het huis van zijn vader. Die was natuurlijk geweldig blij dat hij zijn zoon weer zag. En toen hij hoorde wat voor een wonderbaarlijk tafeltje zijn zoon had meegebracht, zei hij: nu hoef ik nooit meer te werken. Zijn zoon zette het tafeltje neer en riep: tafeltje, dekje. Maar er gebeurde niks. En toen merkte hij dat hij bedrogen was en ze waren weer even arm als tevoren. De tweede zoon was bij een molenaar in dienst getreden. Nadat hij zelf een goed molenaar was geworden, nam hij afscheid van zijn baas en kreeg van hem een ezel als geschenk. Nu is een ezel niet veel geld waard, maar deze was een heel bijzondere. Als je hem namelijk op een kleedje zette en riep, ezeltje, strek je, dan begon het brave beest grootstukken te spuwen tot je zei dat hij op moest houden. Toevallig gebeurde het dat de molenaar in dezelfde herberg terechtkwam waar zijn broer het tafeltje dekje was kwijtgeraakt. De molenaar bestelde een goede maaltijd en toen hij moest betalen merkte hij dat hij niet genoeg geld bij zich had. Vlug ging hij naar de stal, zette zijn ezel op een kleedje en beval, ezeltje, strek je. En amper had hij dat gezegd of de ezel begon zoveel goudstukken te spuwen dat de molenaar spoedig zijn zakken vol had. De waard had echter alles vanuit de keuken gezien. Dat beest moet ik hebben, besloot hij. En toen de molenaar, die nogal veel wijn had gedronken, 's nachts in slaap was gevallen, sloop de waard naar de stal, haalde de goudezel weg en zette er een andere voor in de plaats. En omdat alle ezels op elkaar lijken, viel de molenaar ook niets op toen hij de volgende dag vertrok. Tegen de avond kwam hij bij het huis van zijn vader. En toen deze zijn zoon herkende, sloot hij hem dolgelukkig in zijn armen. De zoon vertelde alles wat hij had beleefd en natuurlijk ook het verhaal van de ezel. Nu hoef ik nooit meer te naaien, riep de oude kleermaker blij. Ze lieten de hele familie bijeenkomen en toen zette de molenaar zijn ezel op een kleedje. Ezeltje, strek je, riep hij en iedereen keek vol verwachting naar het wonderdier. Maar er kwamen natuurlijk geen goudstukken, alleen maar een paar grote groene moppen, zodat iedereen teleurgesteld afdroop. De kleermaker bleef met zijn twee zoons bedroefd achter. Op een dag schreven de molenaar en de timmerman hun derde broer een brief en vertelden hem wat ze allemaal hadden beleefd. De derde broer was bij een kunstdraaier in de leer gegaan en omdat dit een heel moeilijk ambacht is, duurde zijn leertijd het langst. Toen hij bij zijn baas wilde vertrekken, riep deze hem bij zich en zei, ik geef je hier een zak en daarin zit een heel bijzondere knuppel. Als iemand je kwaad probeert te doen, dan roep je knuppel uit de zak. En de knuppel komt uit de zak en danst zo hard over de rug van de boosdoener dat hij zich een week lang niet kan bewegen. De draaier bedankte zijn baas en ging op weg naar de herberg waar zijn broers tafeltje dekje en ezeltje strekje waren kwijtgeraakt. Daar knoopte hij een gesprek aan met de waard en zei zo terloops, ach, de een krijgt tafeltje dekje, de ander een ezeltje strekje. Maar de schat die ik in deze zak heb is veel meer waard dan die twee dingen samen. De hebzuchtige waard spitste natuurlijk zijn oren. En toen de draaier sliep, sloop hij de kamer binnen om eens te kijken wat er voor kostbaars in de zak zat. Op dat ogenblik nu had de draaier gewacht. Knuppel uit de zak, riep hij snel. En de knuppel vloog uit de zak en begon op de waard te slaan tot hij helemaal bont en blauw zag. Laat die knuppel ophouden, riep hij huilend. Als je tafeltje dekje en ezeltje strekje teruggeeft, antwoordde de draaier. Nou, dat beloofde de waard graag. En de jonge draaier kon de volgende dag vol beladen vertrekken. De vreugde van zijn vader en zijn broers was nauwelijks te beschrijven toen hij naar huis terugkeerde. Ze riepen de hele familie weer bijeen en de molenaar riep ezeltje strekje. En toen barstte er een plasregen van goudstukken los, zodat iedereen voor zijn hele leven genoeg had. En daarna riep de timmerman tafeltje dekje en er werd een feestmaal gehouden dat 3 dagen duurde. Toen keerde de familie weer tevreden naar huis terug en de kleermaker sloot naald, draad en ellemaat weg en leefde met zijn 3 zoons nog lang en gelukkig.